میرے محترم بھائی اور دوستو، جیسے میں نماز سے پہلے عرض کر رہا تھا، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت مہربان بہت کریم، اپنے بندوں کو ابدی عذاب سے بچانے کے لیے اپنے مقرب ترین بندوں کا سلسلہ جاری فرمایا. 124,000 نبی آئے اور ساری زندگی اسی میں کھپ گئے کہ لوگ جہنم کی راہوں سے بچ کر جنت کے راستوں پر چلنے والے بنے. اس سلسلے کی آخری کڑی تھے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالی نے سب سارے عالم کا نبی بنایا، سارے انسانوں کا نبی بنایا، سارے جنات کا نبی بنایا. وَأَصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. یہ آیت بتاتی ہے کہ جنات بھی آپ کی غلامی میں آپ کی نبوت کے تابع. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت. بعثت الى الاسود والاحمر، ہر کالے اور گورے کے لیے آپ کی نبوت. اب اور کوئی نبی نہیں آنے کا. انسانیت بڑے خوفناک انجام کی طرف جا رہی ہے. ابن آدم، ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے کا، ابن آدم جال تو لکا آئی نہیں جال تو لہم الغطا. میرے بندے، میں نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، آنکھوں پہ پردہ لگایا ہے. فانظر بعینیک ما احللته لك، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو تیرے لیے میں نے جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے. فإن عرض لك ما حرمته عليك فأطبق عليهم الغطاء، جب تیرے سامنے کوئی ایسی شکل آئے جسے دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کر دیا ہو، تو یہ پردہ حرکت کرتا ہے تیرے ارادے سے، اس کو بند کر دے اور اپنی آنکھوں کو جھکا لے، اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لے. ابن آدم جعلت لك لسانا وجعلت له بابا، میرے بندے، میں نے تمہیں زبان دی، زبان پہ دروازہ لگایا، دو ہونٹ دروازہ. فنتق بلسانی کما احللته لك، اپنی زبان سے بول جو میں نے تیرے لیے جائز قرار دیا. فإن عرض لك ما حرمته عليك اطبق اغلق عليك الباب، تیری زبان پہ گالی آ جائے، غیبت آ جائے، چغلی آ جائے، جھوٹ آ جائے، کتنا ہم غلط بولتے ہی رہتے ہیں، تو کہ جب زبان پہ ایسا کوئی بول آنے لگے تو اغلق عليك الباب، تو اپنا دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے، اس پر کوئی غلط بول آئے نہیں. ابن آدم جعلت لك فرجا وجعلت له سترا، میں نے تیرے اندر شہوت رکھی ہے، اس شہوت کو قابو کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے. فأصب بفرجك ما احللته لك، اپنی شہوت کو نکاح میں استعمال کر، زنا میں استعمال نہ کر، نکاح میں استعمال کر، حلال میں استعمال کر. فإن عرض لك ما حرمته عليك، اور اگر تیرے سامنے شیطان کوئی حرام کاری کے راہیں لائے، تو ارخ عليك الستر، تو اپنی شہوت کو روک لے، اپنی شہوت کو روک لے، یہ حرامتوں کے لیے نہیں تیرے اندر رکھی. یہ آخری جملہ سنانا تھا، اس پر ساری آپ کو حدیث سنائی. یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے، سوچ سمجھ کے میری نافرمانی کرنا، یاد رکھنا، نہ تو میرا عذاب سہ سکے گا نہ تو میرا غصہ سہ سکے گا. یہ بتانا تھا یہ جملہ. او ہو، سوچ سمجھ کے میری نافرمانی کرنا، نہ تیرے اندر میرے غصے کو سہنے کی طاقت ہے، نہ میرے عذاب کو سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے. بھائیو، اس وقت دنیا بے لگام ہو چکی ہے اور خالق کو بھول چکی ہے، مخلوق میں گم ہو چکی ہے، مالک کو بھول چکی ہے، مملوک میں گم ہو چکی، رازق کو بھول چکے ہیں اور مرزوق میں گم ہو چکے ہیں. ساری دنیا کا رخ شہوتوں کی طرف، یہ امت اپنا کام بھول چکی ہے. وَكَذَلِكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہی دو، تم لوگوں کو بتاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پہ گواہی دے. یہ آیت اس امت کے بارے میں بڑی عظیم آیت ہے اس امت کے بارے میں. ہماری حیثیت، ہماری ایک میں سفر میں آ رہا تھا تو یہ آیت پر غور کرتے کرتے بہت سی چیزیں سامنے آئیں. شہدا امتن وسطا، ہم سب درمیان کے ہیں. درمیان کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے چکی دیکھی، چکی اس کے درمیان ایک کیل ہوتا ہے جو اس کو گھماتا. اب تو دیہاتوں سے بھی چکیاں ختم ہو گئی نا، تو گھر گھر چکی ہوتی تھی، تو کیل ہوتا ہے، ایک نیچے کا پارٹ ایک اوپر کا، درمیان میں کیل، اس کے گرد وہ چکی گھومتی ہے. وہ کیل ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا کام خراب ہو جاتا ہے، وہ کیل نکل جائے تو اوپر کا پارٹ نیچے کے پارٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اور چکی بالکل بند ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں تشبیہ دے رہا ہے چکی کے درمیانی کیل کے ساتھ. امتن وسطا, ایک زمین کا پارٹ ہے ایک آسمان کا پارٹ ہے, چکی کے دو پارٹ ہیں ایک زمین ایک آسمان, اس کے درمیان میں ہو اے امت محمد تم کھڑے ہوئے. جب تم سیدھے ہوگے تو آسمان کی گردش بھی درست ہوگی, زمین کی گردش بھی درست ہوگی, آسمان کے تیور بھی ٹھیک رہیں گے, زمین کی نگاہیں بھی ٹھیک رہیں گی اور تم اس کائنات میں معزز اور محترم بن کے رہو گے. جب کیل یوں ہو جاتا ہے یوں ہو جاتا ہے تو اس کی گردش بے ترتیب ہوتی ہے تو دانے بن پیس سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تم ٹیڑے ہو گئے یوں ہو جاؤ گے یوں ہو جاؤ گے, نافرمان ہو جاؤ گے, تو پھر کیا ہوگا, زمین کے تیور بدلیں گے, فلک کی آنکھیں بدلیں گی. جو زمین تمہارے لیے غلے اگلتی ہے وہی تمہارے لیے آگ نکالے گی, جو آسمان تمہارے لیے رحمت کے فرشتوں کو اتارتا ہے وہی آسمان تمہارے لیے عذاب کے فرشتے لائے گا, جو ہوائیں تمہارا پیغام اٹھا کے چلتی تھیں وہی ہوائیں تم پر طوفان بن جائیں گی, جو بارشیں تمہاری دعاؤں پہ ہوتی تھیں اور زمین لہلاتی تھی وہ بارشیں بند ہو جائیں گی اور اب شروع ہو گئی تو ایسے ندی اور نالے بہیں گے کہ تمہارے شہروں کو شہر اس میں بہتے چلے جائیں گے. ساری زمین آسمان کی ترتیب ٹوٹ جائے گی اگر تم سیدھے ان کی وجہ یوں ہو گئے یا یوں ہو گئے. لیکن چونکہ تم ہو پیارے زمین بھی باقی رہے گی آسمان بھی باقی رہے گا, نہ زمین ٹوٹے نہ گرے جب تک تم ہو. ایک بھی ایک مسلمان بھی اتنا طاقتور ہے کہ جب تک ایک مسلمان اللہ کہنے والا موجود ہے زمین آسمان کا نظام قائم رہے گا برقرار رہے گا, ایسا نہ کوئی توڑ سکتا ہے نہ کوئی ختم کر سکتا ہے. اور جب یہ کیل نکل جاتا ہے تو اوپر کا پارٹ نیچے کے پارٹ پہ آ کے گر جاتا ہے اور سارے کام کو روک دیتا ہے. جس دن یہ امت نکل جائے گی, سورج مغرب سے نکلے گا, سورج مغرب سے نکلے گا, کافر ایک طرف ہو جائے گا مومن ایک طرف ہو جائے گا, ذرا اس کے بعد نہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے نہ کسی کا ایمان قبول نہ کسی کی توبہ قبول. اس کے بعد ایمان والے مرنا شروع ہوں گے, مرتے مرتے مرتے مرتے مرتے بالکل ختم ہو جائیں گے اور پوری دھرتی پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں بچے گا. جب یہ کیل نکل جائے گا, جب یہ کیل نکل جائے گا تو اب اللہ کو ایسے گندے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے جو نہ اللہ کو پہچانے نہ آخرت کو پہچانے. جب تک ہم ہیں اللہ کائنات باقی رکھے. ایک مثال دیتا ہوں, گندم میں جب تک دانا کھڑا ہوتا ہے ہم اس کو پانی دیتے رہتے ہیں, نہ ہمیں اس کے نیچے کا نار چاہیے نہ اس کے اندر میں گھاس اگ جاتی ہے, باتھو اگ جاتا ہے, ڈمبی سٹی اگ جاتی, گندی جھاڑیاں اگ جاتی, نہ ہمیں وہ چاہیے. لیکن ہم پانی سب کو دیتے ہیں کہ دانا موجود ہے, دانے کی موجودگی کی برکت سے درخت کو بھی پانی ملتا ہے, نار کو بھی پانی ملتا ہے اور اس کی شاخوں کو بھی پانی ملتا ہے, پتوں کو بھی پانی ملتا ہے. دانے کی تفیل گندی جھاڑی کو بھی پانی ملتا ہے, گھاس کو بھی پانی ملتا ہے اور کانٹے دار جھاڑیوں کو بھی پانی ملتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں لیکن دانے کی بقا کے لیے ہم سب کو پانی دیتے ہیں. کھاد ڈالتے ہیں تو گندی جھاڑی بھی کھاد کھاتی ہے, گھاس بھی کھاد کھاتا ہے, سرسبز ہو جاتا ہے, ہرا ہو جاتا ہے. پھر ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے, جب ایک بڑی مشین آتی ہے ہارویسٹر اور وہ اس میں ڈلتا ہے, یوں چلتا ہے, دانے الگ کرتا جاتا ہے اور نار کو باہر پھینک دیا جاتا ہے, گندی جھاڑیوں کو پھینکتا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے, دانے الگ ہوتے جاتے ہیں, گندا سامان الگ ہوتا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے. پھر جب سارے دانے اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں تو جو پیچھے کھیت میں بچتا ہے اس کو ایک طرف سے آگ لگائی جاتی ہے, وہ آگ خود بخود سینکڑوں ایکڑ میں پھیلتی چلتی ہوئی ساری جھاڑیاں سارے ناڑ کو سارے پتوں کو ساری گھاس کو جلا کے راکھ کر کے ختم کر دیتی ہے. میرے بھائیو ان یوم الفصل کان میقاتا, اس سے پہلے ہے لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا, اس کے ساتھ ہے ان یوم الفصل کان میقاتا. ان دو آیت کے جوڑ سے یہ سارا مضمون نکلتا ہے کہ جب تک مسلمان کا دانا باقی ہے گندی جھاڑی کفر کی بھی پیے گی, یہودیت کی جھاڑی بھی پانی پیے گی, عیسائیت کی جھاڑی کو بھی ملے گا, ہندو کو بھی ملے گا, سکھ کو بھی ملے گا, دہریے کو بھی ملے گا, مشرق کو بھی ملے گا, ملحد کو بھی ملے گا, سب کو ملتا رہے گا, ملتا رہے گا, ملتا رہے گا, ملتا رہے گا. پھر ایک دن آئے گا ہارویسٹر والا, پھر ایک دن اللہ آئے گا ان یوم الفصل کان میقاتا، پھر ایک دن اللہ آئے گا اس فیصلے کے دن کے ساتھ، وہ کہے گا ومتاز الیوم ایہا المجرمون، دانے ایک طرف ہو جاؤ گندی جھاڑیاں ایک طرف ہو جاؤ، دانے ایک طرف ہو جائیں ایمان والے الگ ہو جائیں گندی جھاڑیاں الگ ہو جائیں، تو الگ ہو گئے وہ الگ ہو گئے، جیسے ہم ایک طرف سے تیلی کھینچتے ہیں اور سب کو آگ لگا دیتے ہیں، اس دن اللہ ساری کفر کی گندی جھاڑیوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، ہمارے خس و خاشاک تو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، کفر کی جھاڑی ایسی گندی جھاڑی ہے جو ابد الآباد جلتی رہے گی پر خاک نہیں ہوگی راکھ نہیں ہوگی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، انہیں ہمیشہ عذاب ملتا رہے گا اور اس میں دردناک عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ ایمان والے جب تک ہیں تو سب کو ملے گا، جب ایمان والے چلے جائیں گے تو اللہ کا ایک حکم آئے گا، زمین ٹوٹی آسمان ٹوٹا، زیر و زبر ہوا، سورج بے نور ہوا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، زمین بکھر گئی، ستارے ٹوٹ گئے، ہوائیں ختم ہو گئیں، سمندروں میں آگ لگی، جانور مر گئے، جانور کو آپ عجیب آپ اندازہ لگا، یعنی زمین آسمان تو زمین آسمان ہے، اور جبریل بھی مر جائے گا، لگے گا چلو جبریل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے، مسلمان گئے تو یہ بھی جائیں، سب ختم، سب کو مٹا دے گا۔ کذالک جعلناکم امتا وسطا، تم درمیان کی امت ہو، درمیان کی امت ہو، تمہاری تو فعل کائنات کھڑی ہے، تم مٹ جاؤ گے ہم کائنات مٹا دیں گے، تمہارا ایک بھی زندہ ہے تو سب کافر روٹی کھائیں گے، سارے مشرق روٹی کھائیں گے، سارے دہریے روٹی کھائیں گے، جب تک ایک اس امت کا زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ اپنی حیثیت آپ سمجھیں بھائیو، اپنی حیثیت سمجھو، آپ پر زمین آسمان قائم کھڑا ہوا ہے، اور آپ ہی اور میں اور آپ ہی اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو کتنی بڑی گراوٹ ہو گئی۔ جو ہماری وجہ سے کائنات کا نظام چلائے، ہم اسی سے ٹکرا کے باغی ہو جائیں، اسی کو سجدوں کا انکار کر دیں، اسی کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اسی کے حکموں کو ہر گلی بازار میں توڑا جائے، اس نے پہاڑوں کو سبز چادر پہنائی، ٹھنڈی ہوائیں چلائیں تاکہ میرا شکر ادا کریں، اور ہم ان ٹھنڈی ہواؤں کو اپنی نافرمانیوں سے گرم کر دیں، اس نے ان کو سب چادر پہنائی کہ دیکھ کر میرے شکر میں سجدے لمبے کریں، اور ہم فرض نمازیں چھوڑ دیں، تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوا؟ دیکھتے نہیں نیچے پنجاب میں کیا آگ برس رہی ہے؟ آپ لوگوں کو تو سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، اور یہی نمازیں غائب، فرض نمازوں کی چھٹی۔ تو جس کی برکت سے کائنات قائم ہے یہ وہ امت، امتن وسطا، امتن وسطا، تمہاری تو فعل تو جہان قائم ہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم جو ہم آئے ہیں ہم پر چکی چل رہی ہے، ہماری برکت سے چکی چل رہی ہے، ہم ٹیڑے ہوں گے تو چکی ٹیڑی ہوگی، چکی ٹیڑی ہونے کا کیا مطلب؟ پھر نفرتیں آئیں گی، عداوتیں آئیں گی، کافر مسلط ہو جائیں گے، مشرق مسلط ہو جائیں گے، دشمن کا خوف طاری ہو جائے گا، روٹی کے چکر میں گرفتار ہو جائیں گے، عزت کے معیار ختم ہو جائیں گے، ذلت بھول جائیں گے، ساری عقل ان کی مسخ ہو جائے گی، جب یہ ٹیڑے ہو جائیں گے، ٹیڑے ہو جائیں گے تو سارا نظام اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کر دے گا، اور باطل کو قوت دے کر ان کو سر کے اوپر بٹھا دے گا۔ جب سمرقند، پہلا شہر جو چنگیز خان نے فتح کیا مسلمانوں کا، سمرقند تھا، سمرقند، تو مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تھا، لمبی سموری ٹوپی پہنے ہوئے، کہنے لگا جس اللہ کا تم مانتے ہو میں اسی اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہوں، میں اسی اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہوں۔ تو جب نافرمانی آتی ہے یعنی ہم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر اوروں کو لاتا ہے، اور پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں اور سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ نظام کو سیدھا چلا دیتا ہے، پھر ان کو پست کر دیتا ہے، پھر اپنوں کو اونچا کر دیتا ہے۔ ادب تو خزل فی ادو والا، جب میری امت حکومت کا مال ہڑپ کریں گے، حکومت کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھا جائیں گے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، جب میری امت کا پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا اور اکثریت فقیر ہو جائے گی، عزت تو خزل فی ادو والا، یہ دونوں مطلب اس وقت موجود ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں ہے اور حکومت کے کارندے اکثر بددیانت ہیں اور وہ حکومت کا پیسہ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، حکومت فقیر ہو رہی ہے۔ ول امانت مغنما، لوگ امانت کھا جائیں گے، وہ زکات مغرما، زکات کا انکار ہو جائے گا، وہ تو علم لغیر الدین، علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے، وہ عطا الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وہ عق امه، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وہ ادنا صدیقہ ہو، دوست کو قریب کریں گے، وہ اقصا ابا ہو، باپ سے بد سلوکی کریں گے، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان شخص ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلهم, حکومت نا اہل اور ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. وہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ, ایک دوسرے کو ملیں گے مطلب کے لیے محبت کے لیے نہیں. وظہرت القینات والمعازف, گانے والیوں کا احترام شروع ہو جائے گا, فاحشہ عورتوں کا احترام شروع ہو جائے گا اور وہ معزز ہو جائیں گی اور گانے کے آلات گھر گھر میں موجود ہو جائیں گے. ورتفت الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اور شربت الخمور, اور شراب پی جائے گی. ولبس الحریر, اور لوگ ریشم پہنیں گے. اور جب یہ میری امت کرے گی, جب یہ کام میری امت کرے گی تو پھر کیا ہوگا, ان پر سرخ آندھیاں آئیں گی. ریحن حمرا, وہ زلزلتن, زلزلے آئیں گے. وہ مسخن, یہ مسخ ہوں گے. وہ قلفن, ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. وہ آیات متتابعات, ان پر اوپر نیچے عذاب آئیں گے جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے, اللہ کا نظام نہیں بدلے گا. تو ہم امت وسط ہیں, امت وسط, جب ہم ٹیڑھے ہوں گے تو سارا نظام ٹیڑھا ہو جائے گا, اور جب ہم سیدھے ہوں گے تو سارا نظام سیدھا چلے گا. ہمارا سیدھا ہونا کیا ہے کہ ہم اللہ کے گواہ ہیں, اللہ ہے, کائنات کا مالک ہے, بحر و بر کا خالق ہے, بحر و بر کا پر قابض ہے. یہ گواہی ہم نے ساری دنیا کو, شہداء علی الناس, یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کو کمرہ عدالت بنا دیا ہے. ایک طرف اللہ کے وکیل کھڑے ہیں, ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہیں. اللہ کے وکیل انبیاء ہیں, شیطان کے وکیل انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں. ان دونوں کے دلائل بڑے گرما گرم چل رہے ہیں. شیطان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں کہ ہی ہاتھ ہے ہی ہاتھ علی مات, موت کے بعد کچھ نہیں, سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. اور رحمان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, تمہیں زندہ کرے گا, تمہیں زندہ کرے گا. شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں, اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَيْذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, بھلا قبروں میں جا کر کوئی واپس آیا, قبر سے نکل کر کوئی واپس آیا, ہڈیاں پرانی ہو کر بکھر گئیں, کوئی زندہ ہو کے آیا. رحمان اظہار قرآن سے بتا رہا ہوں, دونوں دلائل اللہ قرآن میں بتا رہا ہے تاکہ ہم آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے بھی پہچان سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور رحمان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں, رحمان کے وکیل دلائل دے رہے ہیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے تمہیں اللہ نے بنایا, اسی میں تمہیں واپس بھیجے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, ایسے ہی ایک دن تمہیں بھی زندہ کر کے دکھا دے گا. جیسے منتشر ذرات کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ زمین کو سرسبز کر دیتا ہے, تمہیں بھی ایسے اللہ تعالیٰ منتشر ذرات کو جوڑ کر اثر نو انسان بنا دے گا. اور شیطان نے کہا, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, یہی ہے دنیا کی زندگی, مزے کر لو, موج کر لو, میلہ کر لو. اور رحمان کے وکیلوں نے کہا, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ کچھ نہیں ہے, اس کے چکر میں نہ آؤ. یہ ایک بڑا طاقتور سلسلہ دلائل کا چلا. رحمان کے وکیلوں کی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے, یہ گواہی ہم نے دینی ہے ساری دنیا کے انسانوں میں آ کر. شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں, لے ہے ہی کوئی, کہاں ہے تو دکھاؤ کہاں ہے تمہارا رب, کوئی نہیں. ما یہلکنا الا الدہر, ہمیں تو نیچر مارتی ہے, ہمیں تو فطرت مارتی ہے, جس کو مدر نیچر کہتے ہیں, مدر نیچر. ہم تو فطرت سے پیدا ہوتے ہیں, فطرت سے مر جاتے ہیں. اللہ ہے ہی کوئی نہیں. تو ہم اس کی گواہی دینے ہیں کہ اللہ ہے. پہلے اپنے نبی کی گواہی سنو کہ ہمارے نبی نے کیسے گواہی دی. ہمارے نبی انبیاء دلیل دے رہے ہیں, انبیاء دلائل دے رہے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. تو اپنے نبی کی سنو, اللہم فاطر السماوات والارض, اے زمین آسمان کے بنانے والے, عالم الغیب والشہادہ, غیب اور حاضر کو جاننے والے, ذل جلال والاکرام, اے بڑائی بزرگی اور عزت والے, اللہم فاطر السماوات والارض, عالم الغیب والشہادہ, ذل جلال والاکرام, کتنے باعزت ناموں سے پکارا. فإنی آحد الیک فی ہذہ الحیاۃ الدنیا, میں اس دنیا کی زندگی میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں, واشہدک, اور میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں, وکفا بک شہیدا, اور تجھ سے بڑا کوئی گواہ ہے کوئی نہیں. انی اشہد ان لا الہ الا انت, میں گواہی دیتا ہوں تو ایک ہے, تیرے سوا کوئی نہیں, وحدک, تو اکیلا, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. لک الملک, بادشاہی تیری, ولک الحمد, سب تعریف تیری. لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر, اور تو ہر چیز پر قادر مطلق. واشہد ان محمدا عبدک ورسولک, اور اپنی گواہی خود دے رہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد تیرا بندہ ہوں, تیرا رسول ہوں. واشهد اور میں گواہی دیتا ہوں ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ تیری ملاقات سچ ہے, تجھ سے ملاقات ہونے والی ہے, تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو زندہ کرے گا, جنت بھی حق ہے, قیامت بھی حق ہے, اور تو مردوں کو زندہ کرے گا. ایک طبقہ جنت میں جائے گا, ایک طبقہ جہنم میں جائے گا. یہ اپنے نبی کی دیکھو کیسے خوبصورت گواہی ہے. یہی گواہی دینا ہمارے ذمے ہے, یہ سارے عالم کے انسانوں کو بتانا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, سب اس کے ارادے سے بنا, اس کے ارادے سے باقی ہے, اس کے ارادے سے زندگی ہے, اس کے ارادے سے موت ہے, اس کے ارادے سے مری کے پہاڑوں نے سبز چادر پہنی, کوئٹہ کے پہاڑوں نے سیاہ چادر پہنی, سکردو کے پہاڑوں نے سفید چادر پہنی, اسی کے ارادے سے سمندروں کا پانی کڑوا ہوا, مری کے چشموں کا پانی میٹھا ہوا, اسی کے ارادے سے دریاؤں کا رخ شمال کو چلا, اسی کے ارادے سے لکڑی میں سے پھل نکلا, پھل پہ رنگ اس نے اپنی قدرت سے چڑھایا, مٹھاس اللہ نے اپنی قدرت سے بھری, ذائقے اللہ نے اپنی قدرت سے بھرے. ایک وقت میں وہ اللہ, ایک وقت میں بیان کر رہا ہوں, اب اس میں لکھ تو نہیں سکتا, میں بیان کر رہا ہوں تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا, میں بیان کر رہا ہوں تو روٹی تو نہیں کھا سکتا, ایک وقت میں ایک ہی کام انسان کرے گا. میرا اور آپ کا اللہ وہ ہے جو ایک پل میں نباتات کا جہان بھی چلاتا ہے, حیوانات کا جہان بھی چلاتا ہے, انسانوں کا جہان بھی چلاتا ہے, پانیوں کا جہان بھی چلاتا ہے, میٹھوں کا میٹھے پانی کو بھی چلاتا ہے, کڑوے کو بھی چلاتا ہے, آسمانوں کو بھی چلاتا ہے, نورانیوں کو بھی دیکھتا ہے, نوریوں کو بھی دیکھتا ہے, ناریوں کو بھی دیکھتا ہے. ایک وقت میں, ایک وقت میں پھولوں میں رنگ بھر رہا, کہیں پھول مکمل ہو چکے تو ان میں خوشبو بھر رہا, کہیں بور آ چکا, کہیں پھل بن رہا, کہیں ڈوڈی لگ رہی, کہیں ذائقے بھر رہا, کہیں خوشبوئیں بھر رہا, کسی کو میٹھا بنا رہا, کسی کو کڑوا بنا رہا, کسی کو سفید رنگ دیا, کسی کو سبز رنگ دیا, کسی کو سرخ رنگ دیا, کسی میں زہر بھرا, کسی میں شہد بھرا, کسی میں مٹھاس بھری, کسی میں کڑواہٹ بھری, کسی انڈے سے مور نکالا, کسی انڈے سے مرغا نکالا, کسی انڈے سے مگر مچھ نکالا, کسی انڈے سے سانپ نکالا, کسی انڈے سے تیتر نکالا, کسی انڈے سے کبوتر نکالا, کسی انڈے سے بٹیر نکالا. اتنے سارے نظام کو چلاتے ہوئے کبھی خطا نہ کھائی کہ کوئلے کے کوے کے انڈے سے تیتر نکل آئے, تیتر کے انڈے سے سانپ نکل آئے, سانپ کے انڈے سے مگر مچھ نکل آئے, کچھوے کے انڈے سے مچھلی نکل آئے. لاکھوں کروڑوں اربوں مچھلیوں نے انڈے دیے, مچھروں نے انڈے دیے, مکھیوں نے انڈے دیے, شہد کی مکھی نے انڈے دیے, پرندوں نے انڈے دیے, کوئی گھونسلے میں, کوئی پانی میں, کوئی زمین کے اندر, کوئی جوہر میں, کوئی گندے پانی میں, کوئی میٹھے پانی میں, کوئی اوپر, کوئی نیچے, کسی نے ٹوکرے کے نیچے, کسی نے پتوں کے نیچے, کسی نے درخت کے نیچے, ساری کائنات کے انڈوں پر نظر رکھے ہوئے مچھر میں سے مچھر نکال رہا, مور میں سے مور نکال رہا, اس کو رنگ بھی بھر رہا, اس کے رنگ بھی بدل رہا, اس کی ٹانگوں کو اس کے حساب سے بنا رہا, مرغابی کے اندر پردے لگا رہا تھا کہ تیرنا اس کو آ سکے, اور عقاب کے پنجے بنا رہا تھا کہ جھپٹا مار سکے, چونچ کو ٹیڑھا کر رہا تھا کہ گوشت کو کھا سکے. اس سارے نظام کو چلاتے ہوئے انسان کی شکل بنا رہا, ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرا رہا, اس پر اس کو علقہ بنا رہا, اسے مضغہ بنا رہا, اس میں ہڈیاں بھر رہا, کہیں ناک لگا رہا, کہیں کان لگا رہا, کہیں روح ڈالی جا چکی, کہیں بچہ حرکت میں آ چکا, کہیں باہر آنے کو تیار, کہیں بچہ بن رہا, کہیں بچی بن رہی, کہیں ناقص بن رہا, کہیں مکمل بن رہا, کوئی پہلے گر رہا, کوئی پورا ہو کے آ رہا. اسی وقت میں ماں کی گود میں بچہ آ چکا ہے, اسے دودھ پلانے کا نظام چلا چکا, اور کسی کے دانت نکل چکے اسے روٹی کھلانے کا نظام چلا چکا. کوئی مرنے کو جا رہا ہے تو اس کے لیے قبر کا نظام, اس کے لیے کفن کا نظام, بیماروں کا نظام الگ, صحت مند کا الگ, ہواؤں میں اڑنے والوں کا الگ, زمین پہ چلنے والوں کا الگ, دو پائے کا نظام الگ, چار پاؤں والوں کا الگ, رینگنے والوں کا الگ, تیرنے والوں کا الگ, چھپنے والوں کا الگ, رات کو نکلنے والوں کا نظام الگ, دن میں نکلنے والوں کا نظام الگ, اندھیرے میں دکھا رہا, اجالے میں دکھا رہا, ساری کائنات کے بحر و بر پر ایک ایک ذرے پر پوری نگاہ رکھنے کے بعد نہ تھکتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ غافل ہے, نہ جاہل ہے, نہ فیصلے غلط کرتا ہے. بھائیو اللہ سے اثر لو, اللہ کے واسطے اللہ سے اثر لو. کن لوگوں سے اثر لے کے؟ اپنے گھر سے اثر لے کے, ناظم صاحب, ایم پی اے صاحب, چودھری صاحب, اور یہ آپ جیسے انسان ہیں, نہ اپنی مرضی سے یہ زندہ ہیں, نہ اپنی مرضی سے یہ مر سکتے ہیں. اللہ ان کا پیشاب روک دے, یہ چلا نہیں سکتے. اللہ چلا دے, یہ روک نہیں سکتے. اللہ انہیں لٹا دے, یہ اٹھ نہیں سکتے. اٹھا دے, یہ بیٹھ نہیں سکتے. مار دے, یہ جی نہیں سکتے. اللہ ان کو ذلیل کرے, ان کو عزت نہیں دے سکتا. اپنے جیسوں سے اثر لے کر ہم نے زندگی گزاری اس پر، توبہ کرو، ایک اللہ کی ذات سے اثر لینا سیکھو جس کے قبضہ قدرت میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، فضا بھی ہے، ہوا بھی ہے، کائنات بھی ہے، آگ بھی ہے، برق بھی ہے، بھاپ بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ہواؤں کے ذرات بھی ہیں، ایک ایک چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس اللہ کا اثر دل میں اتارنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اما امتن وسطا، شہدا شہدا شہدا، گواہ بتانے والے، کیونکہ آپ کو پتا آخری فیصلہ تو پھر گواہوں پر ہوتا ہے. گواہ، وکیلوں نے دلائل دیے، مدعی کے وکیل کی دلیل آئی، مدعی کے وکیل کی دلیل آئی، پھر گواہ لگے، جس کے گواہ لگ گئے اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. ادھر انبیاء کے دلائل، ادھر شیطانوں کے دلائل. تو اپنی خوش قسمتی دیکھو، اللہ نے امت محمد کو بولا کہ تم آ کے اب گواہی دو، میں ہوں کہ نہیں ہوں گواہی دو، میں ہوں گواہی دو، میرا نبی سچا ہے گواہی دو، قرآن میری کتاب ہے گواہی دو، جنت ہے اس کی گواہی دو، دوزخ ہے اس کی گواہی دو، اسلام کامل مذہب ہے اس کی گواہی دو. اس گواہی کے لیے ہمیں گھروں سے نکالا گیا، اخرجت للناس، کیونکہ میں نے اس آیت سے لفظ شہادت سے نا یہ ایک تشبیہ اخذ کی ہے کہ گویا ساری کائنات کمرہ عدالت ہے، اور ہزاروں سال سے نبیوں اور شیطانوں کے دلائل چل رہے، اب فیصلہ ہونے کے لیے وکیلوں گواہوں کو بلایا گیا. تو گواہ کو پرکھا جاتا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو ہمارے یہاں عدالت میں قسم اٹھوائی جاتی کہ بھئی تم جو کہو گے سچ کہو گے. اس سے پہلے جب اسلامی سلطنت تھی تو ایک محکمہ تھا باقاعدہ اس کے لیے، جو جس کو ہم سی آئی ڈی کہتے ہیں، سی آئی ڈی، وہ سارے شہر کے لوگوں پر نظر رکھتا، ایک ایک کے پورے حالات ان کے سامنے ہوتے. جب کوئی مقدمے میں گواہ بن کے پیش ہوتا تو جج اس محکمے کے لوگوں سے پوچھتا یہ آدمی کیسا ہے، وہ کہتے یہ آدمی ٹھیک ہے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا تھا، اگر وہ محکمے کے لوگ کہہ دیتے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو جج اس کی گواہی کو رد کر دیتا تھا چاہے چشمدید کیوں نہ ہو. چونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں تو ہمارے جج قسم لیتے ہیں کہ تم جو کہو گے سچ کہو گے. تو ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، ہم کھڑے ہیں کہ کھوٹے ہیں، اس کے لیے کون گواہی دے؟ سبحان اللہ، اس کے لیے کون گواہی دے کہ ہاں بھائی یہ جو گواہ ہیں بالکل ٹھیک لوگ ہیں، یہ گواہ ٹھیک ہیں، یہ گواہ کھڑے لوگ ہیں، یہ گواہ کھوٹے نہیں ہیں. تو اس کے لیے گواہ، اس کے لیے کس کو اللہ نے بلایا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا حبیب تمہارے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ میری امت سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے. تمہاری کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم توحید کے گواہ، رسالت کے گواہ، جنت اور جہنم کے گواہ، قرآن کے گواہ، اسلام کے گواہ، ہم سچے کے جھوٹے، ہماری پاک دامنی بیان کرنے کے لیے ہمارا نبی گواہ بن کے آ رہا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، بھائیو بڑے اونچے کام سے ہم نیچے گرے، پیسہ کمانا مقصد بن گیا، دنیا کی عزتیں مقصد بن گئی. نہیں نہیں، اس سے بلند و بالا ہمارا مقام ہے، ہم اللہ کی توحید کی گواہی دینے آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں. ایک ہی حاجی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جسے کامیابی چاہیے اسے محمدی بننا ہوگا، جو ناکامی سے بچنا چاہے اسے محمدی بننا ہوگا، جسے عزت چاہیے وہ محمدی بنے، جو ذلتوں سے بچنا چاہے وہ محمدی بنے، جو جنت میں جانا چاہے وہ محمدی بنے، جو جہنم سے بچنا چاہے محمدی بنے، جسے اولاد نیک چاہیے وہ محمدی بنے، جسے سکون اور اطمینان چاہیے وہ محمدی بنے، جسے دنیا میں اللہ کی رضا چاہیے وہ محمدی بنے. ساری دنیا کو یہ بتانا کہ آپ صرف حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہی کامیابی کی ضمانت ہے، باقی ساری راہیں، سارے راستے ذلت، پستی، تباہی، بربادی. ایک ہی راہ کھلی ہے اللہ تک پہنچنے والی، ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی، یہ ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں، باقی سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں. تو یہ گواہی ساری خلقت کو دینا، ساری دنیا کے انسانوں کو بتانا، اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چل رہی تو آج کے یورپ کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ اپنی شریعت نہیں چلا سکتے، ہم مغرب کی اندھی تہذیب کے پیچھے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں، جہاں جا کے سورج بھی اندھا ہو کے غروب ہو جاتا ہے، ہم مغرب کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رہبر موجود، ہادی موجود، کامل اکمل رسول موجود، اس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں. یہ دوسری گواہی ہے جو ساری دنیا کو بتانی ہے. آج پہلے مسلمان ہے کہ مسلمان ہی حضور کا طریقہ چھوڑے بچے. آپ کے پہاڑ کے اسکولوں میں بھی بچے گلے میں ٹانگیاں لٹکا کے اسکول جا رہے ہیں. کیا ظلم و ستم ہوا، معصوم بچے پہاڑی لوگ اپنی فطرت پر موجود. اکثر پہاڑوں میں دین موجود ہے اب بھی میدانوں کی نسبت، میدان کی نسبت پہلے سے تو گھٹا ہوا ہے، میدان کی نسبت اب بھی زیادہ ہے. جب یہاں بھی معصوم بچے گلے میں ٹانگیاں لٹکا کے اسکول جا رہے ہوں تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی آگ لگ چکی ہے، یہاں بھی گھر جلنے کو ہے، اب شمع بجھنے کو ہے. جو قوم اپنے بچوں کو حضور کا لباس نہیں پڑا پہنا سکتی وہ قوم دھرتی دہنی کی حقدار کیسے؟ یعنی بالکل ہم سو گئے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو آپ اپنے بھائیوں کے سینے میں اتار دوں، کہاں سے کوئی آلہ لاؤں جو دل چیر کر ان کے اندر میں حضور کی عظمت کو بٹھا دے. کس بے دردی سے سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، کس بے دردی سے حضور کی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جو آپ کے لیے دنیا سے روتا روتا چلا گیا اس کی شریعت کا بھی مذاق، اس کے طریقوں کا بھی مذاق. جو آج بھی دوری دھار کے خنجر لے کر آپ کی جان پر بھی وار کر رہے، آپ کے مال پر بھی وار کر رہے، وہی معزز اور محترم ہو گئے، وہی بڑے بن گئے، انہی کے طریقے با عزت بن گئے. جس کی نبوت ایک قصہ تو مشہور ہے نا، آپ درخت نے گواہی دی، آپ نے درخت کو بلایا، اس نے گواہی دی کہ آپ اللہ کا رسول. ایک قصہ عام طور پہ سامنے نہیں آپ کو بتاتا ہوں. آپ تشریف فرماتے، ایک بدو گزرا، آپ نے کہا رہا مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ آپ نے فرمایا یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی وہ شاخ اگر اتر کے مجھے نبی مانے تو پھر مجھے نبی مانو گے؟ کہنے کا ہاں مانوں گا. تو آپ نے درخت کو نہیں بلایا، شاخ کو اشارہ کیا، شاخ کو. شاخ اپنی جگہ سے کٹی اور تنے کے ساتھ لگ کے یوں نیچے اتری اور اپنے سر کے بل چلتی حضور کے سامنے سے کھڑی ہوئی. آپ نے فرمایا بول میں کون ہوں؟ ان کا اشہد انک رسول اللہ. آپ نے کہا بول میں کون ہوں؟ اشہد انک رسول اللہ. بول میں کون ہوں؟ اشہد انک رسول اللہ. آپ نے فرمایا جا واپس چلی جا، جا واپس. کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اس کٹی شاخ کو پھر جوڑ دے، پھر اسے ہرا کر دے؟ اپنے نبی کی شان تو دیکھو. وہ شاخ واپس ہوئی، درخت پہ چڑھی، جہاں سے ٹوٹی تھی وہاں جا کے جڑ گئی جیسے یہاں سے ٹوٹی کوئی نہیں. ایک ایک پتے کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے. ہم اسی کی زندگی کو چھوڑ کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیں تو ہمیں نجات کہاں سے ملے گی، عزت کہاں سے ملے گی؟ یہ ہمارے ذمے ہے ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے بتانا کہ اب یہ رہبر ہے، یہ رہبر ہے، اس کے پیچھے چلو. خندق کے موقع پر ایک بچی جا رہی، ہاتھ میں کھجور، ایک مٹھ کھجور. آپ نے کہا بیٹی کیا ہے؟ کہا جی اپنے ماموں کو ابا کو کھجوریں دینے جا رہے ہیں. آپ نے کہا میرے پاس لے آ. آپ نے اپنی چادر بچھائی اور کھجوریں لے کر اوپر ڈال دی. ایک مٹھ میں 50 کھجوریں ہوں گی، 20 ہوں گی، 30 ہوں گی. آ جاؤ بھائی بسم اللہ کرو، آ جاؤ بھائی بسم اللہ کرو. 10-12 آدمی چادر کے گرد بیٹھ گئے. جو ہاتھ بڑھاتے کھجور اٹھانے کے لیے تم کھجوریں ایک دم دگنی ہو جاتے، پھر کھاتے دگنی ہو جاتے، پھر کھاتے دگنی ہو جاتے. وہ ایک مٹھ کھجوروں کو 1000 آدمی پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ گیا اور کھجوریں پہلے سے دگنی ہو کر پوری چادر پہ پھیل چکی تھی. آپ نے باقی کو لپیٹا کہ جاؤ اس بچی کے گھر پہنچا دو. جس کی اطاعت کے لیے نباتات سر جھکا دیں، حیوانات سر جھکا دیں، جنات سر جھکا دیں، بحر و بر جس کے لیے سر جھکا دے. جب یہ جب خیبر فتح ہوا تو ایک گدھا مال غنیمت میں آیا، وہ آگے بڑھ گیا. یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، میرے باپ دادا پر نبیوں نے سواری کی ہے، آپ مجھے اپنے حصے میں رکھ لیں، آپ مجھے اپنے لیے رکھ لیں. تو آپ نے اس کو اپنے لیے قبول فرمایا، اس کا نام تھا یعفور، یعفور. تو آپ گاہے گاہے اس پر سواری فرمایا کرتے. کبھی کسی کو بلانا ہوتا تو اسے فرماتے جا فلاں کو بلا کے لے آ، کوئی آدمی نہیں ہوتا تو اس کو بھیج دیتے. وہ جا کے سیدھا اس صحابی کے دروازے میں ٹکر مارتا، وہ باہر نکل کے دیکھتا تو یعفور کھڑا ہوتا، تو اسے سمجھ میں آ جاتا کہ رسول اللہ نے بلایا ہے. جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور کی بھی ہائے ہائے تھی. کیسے ظالم ہو گیا جس کی جدائی نے ایسے بے وقوف جانوروں کو رلا دیا, جس کو بے وقوف کہنا مجھے گدا کہتے ہیں. اس دن یعفور بے قرار ہو کے گلیوں میں پھر رہا تھا اور رو رہا تھا. آخر اس سے نہ رہا گیا اور جا کے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور جان کی بازی ہار گیا. آپ کی اونٹنی ازبا جس پر آپ اکثر سواری فرمایا کرتے تھے, جس دن آپ کا انتقال ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری اور اس نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, بھوکی پیاسی نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی. آپ کے بعد نہ ایک گھونٹ پانی پیا نہ ایک دن کا گھاس کھایا. جس ذات نے جانوروں کو غمگین کر دیا, جو اپنا عشق جانوروں میں چھوڑ گیا, اسی کا کلمہ پڑھنے والے مری والے کیا کر رہے ہیں اور مری میں آ کر باقی مسلمان کیا کر رہے ہیں. اس کی عظمت اور حیبت کے سامنے جانور بھی سر جھکا گئے. بے جان بے جان کھجور کے تنے پر آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. یہاں وہ تنا تھا, مجمع زیادہ ہو گیا, ممبر کی ضرورت پڑی, یہاں ممبر بنا, یہ تنا کھجور, ادھر ہمارے نبی کا گھر, ادھر گھر. آپ آتے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے. آج جمعے کا دن ہے, آپ تشریف لائے, اس تنے کو پار کیا اور پہلا قدم رکھا ممبر کی چوڑی پر, تو یہ بے جان کھجور کا تنا یہ چیخ پڑا, حن حنین العشاق, ایسے رویا جیسے حاملہ اونٹنی روتی ہے. خشک تنے کو بھی اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہ ہوئی. ہم تو دھڑکتے دل والے مسلمان, اسی کا کلمہ پڑھنے والے, اسی کی تو فیل زندہ, ورنہ ان دو مہینوں میں مری میں جو کچھ آ کر مسلمان کرتے ہیں, یہ پہاڑ کب کے انہیں اپنے اندر لے چکے ہوتے ہیں, زمین کب کی پھٹ چکی ہوتی, آسمان ٹوٹ پڑتا. اس مدینے والے کی دعائیں ہیں جو رو رو رو رو 23 برس رو رو کے اللہ کو منایا کہ ان پر ایسا عذاب نہیں لاؤں گا کہ انہیں دھرتی سے مٹا دوں. اگر آپ کی یہ دعائیں نہ ہوتی تو قصہ تمام ہو چکا ہوتا آج سے کئی سو سال پہلے. بے جان تنا تڑپ اٹھا, اس سے آپ کی جدائی برداشت نہ ہوئی. آپ واپس لوٹے اور تنے کو ایسے گلے سے لگائے, اس پر اس کے ایسے منہ قریب کر کے اس سے باتیں شروع کر دیں آہستہ آہستہ. پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے پتا اس سے کیا بات کی, میں نے اس سے سودا کیا ہے, میں نے اس سے کہا ہے مجمع زیادہ ہو گیا, مجھے اوپر ممبر پہ جانے کی ضرورت ہے, میں تیری جدائی کے بدلے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت کا درخت بنوا دوں گا, جنتی تیرے میں یہ کھائیں گے. تو اس پر وہ چپ ہوا اور چپ ہونے کے بعد اس کی ہچکیاں باقی رہیں, جیسے بچہ زیادہ روئے تو چپ ہونے کے بعد. یہ آواز خطبے کے دوران چل رہی تھی, وہ اپنے رونے کو قابو کر رہا تھا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم احتضنہ لم یزل باقی ان فراق رسول اللہ الی یوم القیامہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پہ تڑپتا رہتا تڑپتا رہتا. میرے بھائیو, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں میں بٹھانا یہ ہمارا کام ہے, شہداء علی الناس ہم اس کے لیے آئے ہیں. ہم تو خود آپ کی عظمت کو بھلا بیٹھے, خود آپ کے طریقوں سے بغاوت کر دی, موٹر وے پر چڑھنے سے پہلے لاہور میں ایک پیٹرول پمپ ہے, وہاں پر ہوا چیک کرنے کا وہ لگی یہ مشین, ہر موٹر وہاں سے وہ ہوا چیک کرواتی, کم زیادہ تو نہیں, کم زیادہ تو نہیں, اگر کم زیادہ ہوگی تو الٹ جانے کا خطرہ ہے. ایک میں 26 ہو, ایک میں 25 ہو, ایک میں 28 ہو, ایک میں 27 ہو, ایک پاؤنڈ دو پاؤنڈ آدھا پاؤنڈ کی کمی بیشی میں خطرہ ہے کہ گاڑی الٹ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو چھوڑنے کے بعد کوئی خطرہ نہیں کہ جہنم میں جا گریں گے. سارے طریقوں سے بغاوت ہو گئی, پھر اس کی وفا دیکھو, ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں ان کا ظلم و ستم دیکھو, ان کی ظلم و ستم بھری داستان دیکھو. کون سا دھرتی کا چپا ہے جہاں اس امت کی بے گور و کفن لاشیں نہ پڑی ہوں, کون سا ظلم کا ایسا وار ہے جو باطل نے ہم پہ نہ کیا ہو. ان کی ٹائیاں پہنا کر بچوں کو اسکول بھیجنا, اور کون سا ایسا مقام ہے جس پر ہمارا نبی نہ رویا ہو اور نہ تڑپا ہو؟ اور کون سا دنیا کا ایسا فقیر ہے جو پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے دن گزارتا ہو؟ دیکھو تو صحیح جس کے سامنے ساری دنیا باندھی بن کے آ گئی کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں سونا چاندی بن کے پہنچ جاؤں، یہ سارا اختیار ملنے کے بعد بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزارتے، ایک وقت کھائی ایک وقت نہیں کھائی، تین تین دن کا فاقہ عام بات ہے، دو دو مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا، جس کے لیے جنت دنیا میں اترنے کو تیار ہو، سونے چاندی کے گھر دنیا میں بننے کو تیار ہو، اپنی امت کے غریبوں کی ہمدردی نے ساری ساری رات روتے کاٹ لی، ایک چادر میں کاٹ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فراوانی ہو گئی، صحابہ نے کہا اب تو عمر کو طریقہ بدلنا چاہیے، اتنی تنگی ٹھیک نہیں۔ تو لوگوں نے کہا ان کو سمجھائے کون؟ ان کا بھیجو حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ کو، حضور کی بیویاں، ان کا احترام ضرور کریں۔ تو یہ دونوں مائیں آئیں حضرت عمر کی خدمت میں، کامر المومنین حضرت عائشہ نے بات چھوڑی، ایک بار حضرت حفظہ نے چھوڑی، بلا دونوں نے بات کی کہ حضور کا زمانہ تنگ دستی کا تھا، ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی تنگ دستی کا تھا، اب تو اللہ نے فراوانی دے دی، ملک فتح ہو گئے، زمانہ قدموں میں آ گیا، اب تو آپ کچھ اچھے کپڑے پہنے، کچھ نرم روٹی کھائیں، کچھ خدمت کے لیے نوکر رکھ لیں، بادشاہ وفد آتے ہیں ملنے کے لیے، کوئی اچھا لباس پہنا کریں۔ یہ بات شروع کی، حضرت عمر کا رنگ بدل رہا بدل رہا بدل رہا، جب انہوں نے بات ختم کی تو کہنے کہ تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا کے بھیجا میرے پاس؟ وہ کہنے لگے پہلے آپ جواب دے دیں، کہنے لگے اگر مجھے پتا چل جائے تو میں مار مار کے ان کے چہرے کالے کر دوں۔ پھر حضرت حفظہ کی طرف متوجہ، جو بیٹی تھی، بیٹی بھی تھی، بیوی بھی تھی، کہا حفظہ تو بول، تو گھر والی ہے، کیا اللہ کے نبی نے زندگی بھر کبھی دو وقت کھانا کھایا؟ کبھی زندگی میں دو وقت کھانا کھایا؟ کہنے گئے نہیں۔ تو یہ یاد ہے نا، ایک وقت کھایا تو شام کو چھوڑ دیا، شام کو کھایا تو صبح چھوڑ دیا، کہ جی مجھے یاد۔ کہا تیرے گھر میں حضور کا سب سے بہترین کھانا کیا تھا؟ انچھنے جو کی روٹی جو سرکے کے ساتھ کھائی، کبھی کبھی گھی نہیں ہوتا تھا، وہ گھی کے کنستر کے نیچے جو میل کچال بھی جمع ہوتا تھا وہ تو نکال کے اوپر روٹی کو چوپڑ دیتی تھی، تو آپ بڑے خوش ہو کے کھاتے تھے کہ آج تو بڑی مزیدار روٹی ہے، یہ جو کی روٹی بھی ایک وقت کھائی دوسرے وقت نہیں کھائی، یاد ہے؟ کہا جی۔ کہا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو اللہ کے نبی کا رنگ بدل گیا تھا، انہوں نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے کھایا تھا؟ کہا جی یاد ہے۔ کہا تجھے یاد ہے تیرے گھر میں حضور کا بستر کیا تھا؟ ایک ٹاٹ جسے تو رات کو دورہ کرتی تھی، دن میں سیدھا کرتی تھی، ایک رات تو نے دورے کی بجائے چوڑا کر دیا، ایک تہ اور لگا دی، تو صبح حضور نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر بدل دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے۔ تو کہا یہ نرم کیسے ہو گیا؟ کہ میں نے ایک تہ اور لگا دی تھی، تو حضور نے فرمایا تھا اسے ویسے ہی بچھا دو، اس کی نرمی نے مجھے رات کو اٹھنے سے رو کے رکھا۔ کہ تمہیں یاد ہے کہ بلال آتے تھے حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تشریف لائیں، تو وہ فرماتے تھے بلال میں نے کپڑے دھو کے لٹکائے ہیں، ابھی سوکھے نہیں، دوسرا جوڑا کوئی نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھا سکوں۔ نماز میں دیر ہو جاتی تھی کہ کپڑے نہیں ہوتے تھے پہن کو پڑھانے کے لیے، تو وہ خشک ہوتے تھے، آپ پہنتے تھے پھر آ کے آپ پڑھاتے تھے۔ تو تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ایک عورت نے دو چادریں حدیہ کو بھیجنے کو کہا تھا، ایک بھیجی دوسری میں دیر ہو گئی، تو حضور کے پاس اس دن اور کپڑا تھا ہی نہیں پہننے کو، ایک چادر باندھ کے نماز پڑھائی، گلے میں گانٹھ لگا کر چادر کی جا کر نماز پڑھائی۔ یہ سب تمہیں یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کچھا جاؤ انہیں بتا دو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے کہ تین مسافر تھے، تین ساتھی تھے، جن کی ایک منزل تھی، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے، اگر انہی قدموں پہ قدم رکھتا ہوا چلے گا تو پہنچ جائے گا، اور اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو منزل سے پھٹک جائے گا۔ مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنی جان کو اسی طرح مشقت میں رکھوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے ساتھی سے ملا دے۔ حالانکہ بخشی بخشا جن کو اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بخشی بخشا ہے۔ آپ نے کہا میں نے جنت میں گھر دیکھا، میں نے کہا کس کا ہے؟ کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ ایسے لوگ اور اس مشقت میں زندگی گزاریں، نماز میں خنجر لگا، موت نظر آنے لگی، اب دیکھو اللہ نے کیسے ملا دیا نا, دنیا میں بھی ملا دیا, آخرت میں ملا دیا. اپنے بیٹے سے فرمایا جاؤ حضرت اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے, اجازت ملے تو پھر مجھے وہاں لے جانا, نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا. عبداللہ بن عمر آئے حضرت عائشہ سے پوچھنے کے لیے تو آگے بیٹھی اپنے گھر میں رو رہی تھی, تو انہیں عرض کی اما جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زیادہ رونے لگی, فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, اپنے باپ اور خاوند کے ساتھ میں بھی سو جاؤں گی, لیکن اگر عمر کا تو مطالبہ ہے تو وہ اس جگہ کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے, میں اجازت دیتی. جو قوم اپنا ماضی بھول جائے انہیں مستقبل کی راہیں کیسے سوچیں گے؟ تو آج بیٹھے واپس آئے گا ابا جان بس خوشخبری ہو, مبارک ہو, اجازت ہو گئی. کم ممکن ہے میری شرم میں اجازت دی ہو, جب میرا جنازہ پڑ چکے ہو پھر جا کے دروازے پر رکھ دینا, ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا, اجازت ملی تو لے جانا, نہیں تو واپس کے لے جانا. تو جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا, کہنے کا میرا سر زمین پہ رکھ دیا, انہوں نے زمین پہ رکھ دیا. یہ وہ شخص ہے جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے تھے. جب آپ نے کلمہ پڑھا زید دار ارقم میں, زید ابن ارقم کے گھر میں, اور سارے صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی تو جبریل بھی اتر آئے, کہا یا رسول اللہ آپ کو خوشی ہو رہی عمر کے اسلام لانے کی؟ کہا. تو جبریل نے کہا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے عمر کے اسلام لانے. اور وہ شخص ہے میدان عرفات میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس وقت میرے سارے ساتھیوں پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پر خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. تو کہنے کہ بیٹا مجھے زمین پہ رکھ دے, تو انہوں نے سر گوشت سے نکال کے زمین پہ رکھ دیا, تو اپنے گال ایسے مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ایسے اپنے گالوں کو مٹی میں ایسے ایسے مارنے لگے, اور کہنے کہ ویل لک یا عمر الم یغفر لک ربک, اے عمر تیرے رب نے تجھے ہلاک, تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو گیا, اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو گیا. جس کی معافی کے پروانے آج سے 10 سال پہلے مل چکے تھے وہ موت پر یوں ہائے ہائے کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. ہر صحابہ رضی اللہ عنہم نے نماز جنازہ پڑھائی, جنازے کو اٹھایا گیا اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ دیا گیا. عبداللہ بن عمر آگے بڑھے, انہیں دروازے پر دستک دی, پھر سے باپ کی وصیت کے مطابق تو کہا اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. تو عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر, عمر تشریف لے آئے مرحبا, اپنی چادر کو اٹھایا اور پردہ کر کے باہر نکل گئی. تو صحابہ اندر داخل ہوئے, صدیق اکبر کے ساتھ قبر کھودی گئی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے کندھے بھی کسی کا ہاتھ محسوس کیا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے, اور ہم یوں ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے ایک ہاتھ سے ابوبکر کو پکڑا تھا, ایک ہاتھ سے عمر کو پکڑا تھا, تو آپ نے اس طرح دونوں کے ہاتھ ہلائے, یوں ہلائے اور کہا کذا نحشر یوم القیامہ, ایسے قیامت کے دن ہم تینوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے. جن کو اتنے بڑے مقام ملے وہ تو روتے ہوئے چلے ہیں, ہماری کوئی بات سیدھی نہیں اور بغاوت ہے بغاوت, صرف ہم نافرمان نہیں ہیں ہم باغی ہیں باغی, اور پورا سے غافل پورا سے غافل. جیسے موت ہمارے لیے نہیں, جیسے قیامت کا ڈنکا ہمارے لیے نہیں, جیسے جہنم اور جنت کا نظام کوئی نہ ہو, جیسے کوئی اوپر دیکھنے والا کوئی نہ ہو, جیسے موت کوئی نہ ہو, جیسے رب سو چکا ہو یا غافل ہو چکا ہو. کلا کلا نہیں نہیں ہرگز نہیں, انہا لگا نزاعت للشوا, آگ آج بھی ہے اور اللہ آج بھی ہے, ہم غافل ہو گئے اللہ غافل نہیں ہوا. اس غفلت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے امت وجود میں آئی ہے, ہمارے مردوں کا بھی یہ کام ہے, ہماری عورتوں کا بھی یہ کام ہے. اس کام نے امت کو بے چین کر کے گھروں سے نکالا, ان کے مرد بھی نکلے, ان کی عورتیں بھی نکلی, ان کے بچے بھی نکلے, ان کے بوڑھے بھی نکلے, ان کے جوان بھی نکلے, مالدار بھی نکلے, فقیر بھی نکلے. ساری دنیا اندھی ہے، راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے، اندھیرے میں ہے، شمیں جلانا ہمارے ذمے ہے، بھٹک چکی ہے، سیدھی راہ بلانا ہمارے ذمے ہے۔ ہماری ہی نسل ان کے برگر کھانے والی بن گئی۔ کیا ظلم و ستم ہے، ہمارے ہم سے پیسے لے کر وہ ہمارے اوپر وار کر رہے، پھر بھی ہماری نسل غافل اندھی ہو کر جا رہی ہے۔ اس سے بڑا قصور ان کا ہے جو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے نہیں، پتا ہے اور بتاتے نہیں۔ یہ بھی بڑے مجرم ہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں۔ کون تو ہوتا اس نقصان سے خبردار کرنے والا؟ اور میرے بھائیو، زمیندار کا ایک پودا مر جائے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ دیکھو تو صلی اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے لگی ہوئی ساری فصل مرجھا گئی، کوئی بھی رونے والا نہ ملا۔ ایک کپاس کا پودا پھل نہ لے، چور بدل جاتا، سر میں درد ہو جاتا ہے، فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے، زمیندار کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اے تو دیکھو، سارے ایمان کی فصل میں پیلا کیا ہونا تھا، آگ لگ گئی۔ درختوں میں پھل کیا دینا تھا، دشمن نے کاٹ کے لکڑی کے انبار لگا دیے، اور ہم بھی انہوں نے شریک ہو گئے۔ ہم اصل میں ہمارا ہم نے بہار دیکھی نہیں، خزا میں پیدا ہوئے، خزا میں جوان ہوئے، خزا میں کوئی بھی رونے والا نہ ملا۔ ایک کپاس کا پودا پھل نہ لے، چور بدل جاتا، سر میں درد ہو جاتا ہے، فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے، زمیندار کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اے تو دیکھو، سارے ایمان کی فصل میں پیلا کیا ہونا تھا، آگ لگ گئی۔ درختوں میں پھل کیا دینا تھا، دشمن نے کاٹ کے لکڑی کے انبار لگا دیے، اور ہم بھی ان میں شریک ہو گئے۔ ہم اصل میں ہمارا ہم نے بہار دیکھی نہیں، خزا میں پیدا ہوئے، خزا میں جوان ہوئے، خزا میں بڑھاپے کو چل دیے، خزا میں موت آ لے، پچھلی ساری نسل اس طرح مر گئی، ہم نے بہار دیکھی نہیں۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغبان رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہمارے پاس تو کہانیاں رہ گئیں بتانے کو، نہ ہم نے بہار دیکھی۔ اور آگے نسل کو دیکھ کر نہ نظر آ رہا ہے کہ آگے دکھائی بھی دے گی کہ نہیں، پوری نسل ہی فروخت ہو گئی۔ کوئی سیاست پہ بک گیا، کوئی گانے بجانے پہ بک گیا، کوئی دکانوں پہ فروخت ہو گیا، کوئی عزتوں پہ فروخت ہو گیا، منڈی بن گئی، امت منڈی میں آ گئی، منڈی میں آ گئی۔ ایسے غلے بکتے ہیں، ایسے ہم بھی بک گئے۔ تو احسان عظیم ہے اس وقت بھائیو لوگوں میں آ کر انہیں آخرت کا پیغام بتانا۔ صحابہ کا ہم پر احسان ہوا کہ انہیں گھر چھوڑے، بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، خاک چھانی، اور اس پیغام کو آباد دنیا کے آخری سرے تک پہنچایا۔ حالانکہ یہ لوگ تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، اس کے باوجود وہ نکلے اور اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ ماں نے تربیت کی، ہماری تو عورت کی تربیت ہی نہیں ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے نسل کو تیار کیسے کرنا ہے، اور ہم نے بھی عورت کے ذمے اتنا ہی لگا دیا، روٹی پکائے اور چولہا گرم رکھے، گھر میں جھاڑو دلائے، میرے کپڑے دھو دے، بس ہماری عورت کا اتنا ہی کام ہے۔ ہماری عورت تعمیر ساز تھی، نسل انسانی تعمیر کرتی تھی۔ ام ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حبیب ابن زید کو مسلمہ قذاب نے پکڑا، کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں تو میں چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگا محمد اللہ کے رسول ہیں، کہنے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہیں۔ کہنے لگا میں اللہ کا رسول ہوں، کہنے لگے مجھے تو سنتا نہیں تو کیا کہتا ہے۔ تو اس نے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ دیا. کہا بول مجھے ایک دفعہ کہہ دے اللہ کا رسول ہوں جان بخشی جائے گی. کہنے لگا میں تو سنتا ہی نہیں, انہیں دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے بول دے. کہا مجھے سنا ہی نہیں رہتا, ایک پاؤں کاٹ دیا. پھر کہا اب بھی موقع ہے. کہا مجھے سنتا ہی نہیں, کہا دوسرا پاؤں کاٹ دیا. پھر کہا اب بول دے اب بھی موقع ہے. کہا مجھے سنا ہی نہیں, دیکھا کان کاٹ دیے. پھر گوشت ہڈیوں سے اتارنا شروع کیا. کہتا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول, کر مجھے سنتا ہی نہیں. ایسے جیسے بکری کا ہم گوشت ہڈیوں سے اتارتے ہیں, ایسے حبیب کی کھال اتار دی, گوشت اتھوڑ دیا اور اس بے دردی سے ذبح کیا کہ پرائے بھی سنے تو ان کے خون کے آنسو نکل آئے. لیکن جب اس کی سگی ماں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے حبیب کو اس طرح ذبح کر دیا گیا, تو انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا الیوم ارضعته وعند اللہ احتسبته, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا, یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. اور مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا. جیسے ہماری مردوں کی تربیت نہ ہوئی, عورتوں کی تربیت نہ ہوئی, اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے دن سے اپنی امت کو اس محنت پر زندہ کی, زندہ کر کے کھڑا کیا, عورتوں کو شریک کیا, مردوں کو شریک کیا, شادیاں بہت زیادہ کی, شوق تھا شادیوں کا, شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتے ہیں 25 برس کے. اور ہمارا نبی تھا کیسا, ام معبد الخزائیہ, کہ خیمے سے آپ کا گزر ہوا, اس کی بکری کا دودھ نہیں تھا, آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی, بھوک بھی تھی, کہا اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں. کہا یہ بکری کس لیے؟ کہا اس میں تو دودھ نہیں. کہا ادھر میرے پاس لیا. تو آپ بکری کو آپ نے لیا اور اس کے تھن پہ ہاتھ مارا, وہ سارے تھن دودھ سے بھر گئے. ہم نے کہا برتن لیا, وہ برتن لایا, آپ نے چھک چھک چھک سارے برتن بھر دیے. پھر ایک پیالے میں خود پیا, ابگر کو پلایا جو ساتھ راستہ بتانے والا تھا اس کو پلایا اور آگے چل دیے. جب خامد آیا شام کو دیکھا تو گھر میں دودھ, کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک کوئی برکت والا نوجوان آیا تھا جس کے ہاتھوں میں ایسی برکت تھی کہ اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دی. تو وہ کہنے لگا وہ کیسا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح, مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مکے سے نکلا ہوا کہیں وہ نہ ہو. تو وہ کہنے لگی ظاہر الوباء, ظاہر الوباء, بڑا صاف ستھرا تھا, میلے کچلے رہنا کوئی اسلام نہیں. کیوں میں میلے کچلے رہنا کوئی اسلام نہیں. ہمارے نبی کے کپڑے قیمتی نہیں ہوتے تھے, صاف ستھرے ہوتے تھے. میلے رہنا کوئی بزرگی نہیں ہے, وہ جو بالکل. اور ہمارے یہاں تو جہالت کا ایسا دور دور ہے نا, جس کے بالوں میں مٹی پڑی ہو, داڑھی بکھری ہو, کپڑے میل چڑی ہو, جسم پہ میل چڑی ہو, وہ سرکار بن جاتی, پہنچی ہوئی سرکار. اور بالکل ہی ننگا ہو جائے تو مجذوب سرکار. ایسی جہالت. ہمارے ملتان میں ایک مجذوب تھا, ننگ دھڑنگ, خلقت کٹھی رہتی تھی اس کے, عورتیں مرد بیٹھ, جو جس کو وہ گالی نکال دیتا کہتے سائیں مبارک ہوئے تو کچھ سرکار گال کٹھی, تمہارا بیڑا تر جائے. اس قدر جہالت, اس قدر جہالت. پنجاب کی سرزمین بھی عجیب ہے, اس نے نبی کو جگہ دے دی تو پیروں کو کیسے نہیں دے. جھوٹے پیر تو ان کا گلا کیا کریں, یہاں تو جھوٹا نبی چل گیا. اور قادیان پنجاب میں ہی ہے, مشرقی پنجاب میں. ہمارا نبی کیسا تھا؟ ظاہر الوباء, صاف ستھرے کپڑے, کپڑے پرانے صاف ستھرے. ابلجل وجہ, چمکتا چہرہ, روشن چہرہ. لم تعبہ سجلہ, موٹے نہیں تھے, یہ عورت بتا رہی, موٹے نہیں تھے. لم تزری بہ سعلہ, گنجے نہیں تھے. وسیم قصیم فی عینیہ وقف فی صوتہ سحل فی شعرہ رجل فی عنقہ فتع. سبحان اللہ, یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ترجمہ بھی میں نہیں اردو میں کر سکتا پورا. کہنے لگی کیا پوچھتے ہو اس کا؟ اس کی آواز میں ایک جادو تھا, اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی, اس کی گردن میں ایک بلندی تھی, اس کے چہرے پر ایک نور تھا. وسیم قصیم, وسیم کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت. قصیم بھی خوبصورت, لیکن وسیم وہ خوبصورت ہے جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ اس کا حسن بڑھتا جائے. وسیم وسامہ سے جب دیکھا پہلے سے زیادہ خوبصورت, جب دیکھا پہلے سے زیادہ خوبصورت, جب دیکھا پہلے سے زیادہ حسین, جب دیکھا پہلے سے زیادہ جمال و کمال. کہ وہ کیا پوچھتے ہو, وسیم تھا جتنی دفعہ نظر اٹھی اتنی دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آیا. قسیم تھا, قسیم کسے کہتے ہیں, قسیم فلانا بڑے قد سونے قد ہے, مطلب قد تو لمبا ہے شکل ایسی نہیں. فلانے کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, کیا مطلب آنکھیں تو بڑی خوبصورت ہیں ناک ایسا نہیں. جب ہم کسی ایک چیز کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ باقی حسن ایسا نہیں جیسا اس کی ناک کا ہے, جیسا اس کی آنکھ کا ہے, جیسا اس کے قد کا ہے, جیسا اس کے ہاتھ کا ہے, پاؤں کا ہے. قسیم کسے کہتے ہیں, قسیم قسیم جو جس طرف سے دیکھو حسن کا شاہکار نظر آئے. تو یہ دنیا میں ایک ہی آیا, وسیم قسیم وسیم قسیم, یہ دنیا میں ایک ہی آیا. جدھر سے دیکھو حسن میں شاہکار, جدھر سے دیکھو حسن میں باکمال, اور جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ حسن بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے, اتنی دفعہ وہ کمال کی طرف چڑھتا چلا جائے. ایسا ہمارا نبی, اذا تکلم علاہ الوقار, جب بولتے تھے علاہ البہا ایک رونق آپ پہ چھا جاتی تھی. واذا سکت علاہ الوقار, جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا. اندر و سلاسہ تر و تازہ, خوش تر و تازہ سبز ٹہنی کی طرح لچکدار اس کا جسم. یہ ایک اور لمبی چوڑی پوری ایک جلد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حلیے پر ہی چلتی چلی گئی ہے. وہ سبل الہدا والرشاد سیرت کی ایک کتاب پر ہر ہر صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جیسے بیان کیا کہ ہمارا نبی کیسا تھا, ہمارا نبی کیسا تھا, ہمارا نبی کیسا تھا, ایک ایک چیز کو کھول کھول کھول کھول کے بیان کیا. یہ مبارک زندگی کا تعارف کروانا یہ ہمارے ذمے. ایسے حسین آدمی کو کون لڑکی نہیں دے گا, جوان خوبصورت کماری جس کا حسن ایسا ہو کہ اللہ نے نمونہ ایک ہی بنایا پھر اور کوئی بنایا ہی نہیں. حضرت عائشہ فرماتی تھی اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے, میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں مار جاتی, انہیں پتہ ہی نہ چلتا. آپ کا ظاہری چمک نور ایسا تھا, جب کبھی آپ کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا نا تو اس میں سے شوائیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی. چرخا کات رہے ہیں چرخا, آگے حضور بیٹھے ہوئے تھے گرمی اور آپ اپنا کوئی جوتا ٹھیک کر رہے تھے یا کپڑا ٹھیک کر رہے تھے تو پسینے سے قطرے ماتھے پر آ گئے, وہ چمکنے لگے. تو عائشہ نے چرخا چھوڑ دیا, آپ سے دیکھنا شروع کر دیا. تو آپ نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ تو اذا نظرت الى اسرت وجهي برکت کبرق العارض المتهللی, ایک دم حضلی کا شعر پڑا کہ جب میں ان کے چہرے پر نظر ڈالتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بجلیاں کوند رہی ہوں. ایسے چم آپ کا پسینہ ایسے خوبصورت ہو جاتا تھا تو آپ کی ذات کیسے حسین نہ ہوگی. تو 45 سال کی عورت سے شادی کرنے کا کیا ضرورت تھی, جس کے دو نکاح پہلے ہو چکے ہوں, ہر نکاح سے اولاد بھی موجود ہو, پھر ان سے تیسری شادی. 25 برس کی جوانی, 40 برس کی ڈھلی ہوئی عورت کے ساتھ شادی, اور عمر کے 25 برس انہیں کے ساتھ گزار دیے. 50 برس کی عمر ایک عورت کے ساتھ گزار, اور جب 50 سال کے بعد ڈھلوان شروع ہو گئی, بڑھاپا شروع ہو گیا, اب دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی, پھر پانچویں, پھر چھٹی, پھر ساتویں, پھر آٹھ, پھر نو, پھر دس, پھر گیارہ. اس کو بھی کوئی شوق کی شادی کہہ سکتا ہے؟ جو بھرپور جوانی تھی ایک عورت کے ساتھ گزار. یا جب دوسری شادی کی حضرت سودا سے, وہ بھی 40 سال کے پیٹے میں تھی, تیسری شادی آپ نے حضرت عائشہ سے کہ ایک کنواری لڑکی بس, باقی صاحب یا متعلقہ یا بیوہ, یا متعلقہ یا بیوہ, اور اللہ کے امر سے کی ہے ہر شادی. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی تیری بیویاں ہیں دنیا میں بھی جنت میں بھی, ان کے سوا آپ تیرے لیے کوئی عورت جائز نہیں. امر الہی سے شادی ہو رہی, حضرت زینب صاحب شادی کرنا ہی نہیں چاہتے, زید کی بیوی, زید ابن حارثہ کی بیوی, زید ابن حارثہ کو بیٹا بنایا ہوا تھا, اور عرب میں دستور تھا جس کو بیٹا بنا لو تو وہ سکا بیٹا شمار ہوتا تھا, وہ نام زید بن محمد چلتا تھا, وراثت میں حصہ ملتا تھا. اللہ اس بات کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے, یہ کوئی نہیں کہ اس کو میں نے بیٹا بنا لیا, اللہ یہ بات ختم کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. دیکھو حضرت زید کا نام صرف قرآن میں آیا ہے، اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زید سے ایک فضیلت کو واپس لیا، چونکہ زید بن محمد کہلاتے تھے، زید بن محمد آپ نے بیٹا بنایا تھا، بچپن میں ان کو ساتھ لے لیا تھا، تو اللہ نے کہا نہیں زید بن حارثہ کہو، زید بن حارثہ کہو، تو حضرت زید پر بہت بڑا امتحان آیا کہ ہائے میری اتنی بڑی نسبت مجھ سے چھن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کے لینے کے بدلے میں قرآن میں آپ کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تب بیٹے منہ بولا، بیٹا سگا بیٹا، اس کی بیوی بہو انہوں نے دے دی طلاق، اللہ کہیں نکاح کرو نکاح کرو، اب آپ نکاح کرو، اب آپ نکاح کرنے پہ آ نہیں رہے کہ میں نے نکاح کیا تو سارا عرب کہے گا بہو گھر میں بٹھا لی. تو جب آپ نے تھوڑی تاخیر کی تو اللہ پاک نے آسمان سے آیت اتار دی، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، جب زید نے طلاق دی تو میں نے تیرا نکاح پڑھ دیا. یہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ ہوا، نہ اس میں ایجاب نہ قبول ہے، نہ گواہ نہ وکیل نہ کوئی نکاح خاں. ایجاب قبول واجب ہے نکاح میں، میں نے تیرے نکاح میں دیا یہ کہنا واجب ہے. اگلا کہے میں نے قبول کیا یہ کہنا واجب ہے، یہ نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ایک عزیز کے نوکر کا نکاح ہو رہا تھا تو وہ مولوی صاحب نے اسے کہا ہاں بھائی میں فلانے دی اتنے میرے تیرے نکاح دیتی تو قبول کی تھی؟ وہاں جی جی میں سائیں سارے دی صلاح ہوئے. مولوی صاحب آخر لگا سارے دی صلاح نال نکاح نہیں ہونا، تیری صلاح نال ہونا. تو جب تک وہ یہ نہ کہے میں نے قبول کیا نکاح نہیں ہوتا. تو یہ ایک وہ نکاح ہے جس کا نہ کوئی نکاح خواہ ہے، جس کا نہ ایجاب ہے، نہ قبول ہے، نہ گواہ ہے، نہ مہر ہے. آسمان سے اللہ نے کہا میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا، تو آپ مسکرائے، کہا کون جا کے زینب کو خوشخبری دے گا کہ اللہ نے اس کو میری بیوی بنا دیا. تو ایک خاتون بھاگی ہوئی گئیں، انہوں نے خوشخبری دی، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور سجدہ شکر میں دو نفل پڑے، سجدہ شکر بجا لائیں. اور یہ پانچ ہجری کا واقعہ ہے. اس ولیمے پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ میں خود کروں گی، میں اپنے پیسے سے کروں گی. تو یہ ولیمہ بڑا پرتکلف ہوا، یعنی ایک گائے ذبح کی گئی اور ایک روایت میں بکری ذبح کی گئی، ایک روایت میں گائے ذبح کی گئی. تو غالباً گمان یہ کہ گائے والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ ایک گائے ذبح ہوئی اور سارے مدینے کو روٹی کھلائی گئی. بکری والی روایت بھی صحیح ہے، معجزتاً اللہ تعالیٰ نے ایک بکری سارے مدینے والوں کو کھلا دی، لیکن ولیمے میں تکلف کیا گیا. یہ جو آپ نے کثرت سے شادیاں کی، یہ عورتوں میں دین کے کام کو زندہ کرنے کے لیے تھا کہ عورت اپنے آپ کو صرف بچے پالنے اور پرورش کرنے کی ذمہ دار نہ سمجھے اور صرف روٹی پکانے کی ذمہ دار نہ سمجھے، بلکہ اس امت کی عورت بھی ساری دنیا میں اسلام پھیلانے کی ذمہ دار ہے اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کی ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 11 بیویاں عطا فرمائیں، دو آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، باقی 9 زندہ رہیں اور آپ کے بعد کافی دیر تک زندہ رہیں. ان 9 گھروں میں ہر وقت اللہ پاک کے دین کی تعلیم چلتی تھی، عورتیں آ کر سیکھتی تھیں، آگے اپنے بچوں کو سکھاتی، خامدوں کو بتاتی، بیٹیوں کو بتاتی. تو اس طرح ہمارے نبی کی عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں دین جا رہا تھا، صحابہ کے ذریعے سے مردوں میں دین جا رہا تھا. یہ پیغام حق ساری دنیا میں پہنچانا میرے بھائیو اس امت کی ذمہ داری ہے. ہماری عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے مرد بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی نسبتوں کو توڑیں اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کریں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم لوگوں پر حجت قائم کر دیں کہ اللہ ہے اور جنت ہے اور رسالت ہے اور یہ کتاب اللہ ہے. اس کی محنت ہمارے ذمہ. ہماری جماعت گئی 2000 میں امریکہ، ایک نوجوان ملا کراچی کا، اس نے بڑا کمال دکھایا. وہاں ایک ویل یونیورسٹی ہے، ویل بڑی مشہور یونیورسٹی، وہاں ایک پروفیسر کا لیکچر تھا عیسائیت پر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر عیسائیت پر، یہ بھی اس میں شامل تھا. تو 300-400 کا مجمع سب پی ایچ ڈی، یہ خود بھی پی ایچ ڈی تھا. انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی، پھر کہا بھی کوئی سوال؟ تو یہ کھڑا ہوا کہ میرا ایک سوال، کیا کہ 3 خداؤں کو آپ ثابت کریں عقلی طور پر. تو 3 ہیں، اس کی کوئی عقلی دلیل ہے ہی کوئی؟ لہذا اس میں وہ چکر کھا جاتے ہیں. وہ کہتا بس اس کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی لو کہ 3 ہیں، دلیل ہے نہیں. وہ کیسے؟ تو جب وہ دائیں بائیں ہونے لگا تو انہوں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے تین نہیں. انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا یہ ہماری کتاب دلیل ہے، ہمارا قرآن دلیل ہے. کہا یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کہا اس کی میرے پاس دلیل ہے، یہ تمہارے پاس کمپیوٹر ہے، سپر کمپیوٹر اس کو کہتے ہیں، وہ ایک منٹ میں ایک ارب زاویوں سے چیز کو دیکھ لیتا ہے، ایک ارب زاویوں سے. کہا اس کمپیوٹر کو قرآن میں ڈالو اور اپنی انجیل کو بھی ڈالو، اپنی بائبل کو بھی ڈالو. یہ سارا قرآن 19 کے ہندسے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں، 19 قرآن کی صورتیں 119 ہیں، اور 19 اس کے حرف ہیں. اس طرح ہر صورت، ہر آیت، ہر مضمون 19 کے ہندسے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تم اسے پرکھو، کہیں 19 کا ہندسہ لوز ہو جائے تو یہ اللہ کی کتاب نہیں. اب تم بائبل کو بھی ڈالو، یہ ہر جگہ ٹوٹ جائے گی. اسے پتا چلے گا تمہاری کتاب بدل چکی ہے، میری کتاب نہیں بدلی. انہوں نے کہا اچھا ہمیں ایک ہفتے کی مہلت دو. ایک ہفتے کی مہلت دے دی. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سارے وہ پی ایچ ڈیز اکٹھے ہوئے، وہ پروفیسر آیا، کہا بھائی ہم نے تمہاری کتاب کو دیکھا اور پورا ہفتہ دیکھا، کسی جگہ بھی ہم نے اس میں نہ جھول دیکھا نہ 19 کے ہندسے کو ٹوٹتے دیکھا. تو یہ بات حق اور سچ ہے کہ ایک ہندسے پر اتنی بڑی کتاب کو گھمانا انسانی طاقت کی یہ بات نہیں، واقعتاً یہ اللہ ہی کا یہ شاہکار ہے. اور اس پر 70 آدمی مسلمان ہوئے، بشمول وہ پی ایچ ڈی پروفیسر جو عیسائیت کی دعوت دینے آیا تھا، اس کے ساتھ 70 پی ایچ ڈی مسلمان ہوئے. ہمارا ایک نوجوان بھی اگر ہمت کر لے تو یوں اسلام کا ذریعہ بن سکتا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے دنیا میں اسلام پھیلانا. نظم بننے کے شوق چڑھے ہوئے، ہوٹل بنانے کے شوق چڑھے ہوئے، ہوٹل گھر گھر ہوٹل بن گئے، بس کمائیوں کے شوق ہیں، زمینداروں کو اپنے شوق، تاجروں کو اپنے شوق، جوانوں کو اپنے شوق، مردوں کو اپنے شوق، عورتوں کو اپنے شوق، اور بھائی کو یہ شوق بھی بنا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے ایمان کو، تیرے اسلام کو دنیا میں زندہ کرنا. تو یہ محنت سانجی ہے مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ندا اور صدا ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہے بھائیو. ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا ساتوں زمین کی بادشاہی سے بڑی چیز. جبلہ بن اہم عرب سردار تھا، مرتد ہو گیا، مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا، پھر روم چلا گیا، وہاں استنبول میں روم کے بادشاہ نے اس کا بڑا اعزاز کیا. حضرت عمر نے ایک وفد بھیجا، وہ وفد اس سے ملنے گیا، انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی. وہ کہنے لگا میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں، میں نے تو بہت بڑی غلطی کی. تو انہوں نے اسے کہا کہ تو خالی اسلام چھوڑ کے آیا ہے، تو لہا نے اسلام بھی چھوڑا، نبوت کا دعویٰ بھی کیا، توبہ کر لی. تو عمر نے اس کی توبہ قبول کر لی، اب وہ ہمارے ساتھ ہے، تو توبہ کر تیری بھی قبول ہو جائے گی. کہنے لگا ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، پر میری دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے بعد خلافت مجھے لکھ کے دے دے. وہ کہنے لگا بیٹی کا مسئلہ تو میں ابھی طے کرتا ہوں کہ میں عمر کی طرف سے میں ضامن ہوں، تجھے نکاح میں اس کی بچی لے دوں گا، لیکن حکومت کا مسئلہ، خلافت کا اجتماعی ہے، میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ میری شرط عمر کو بتا دو. یہ وفد واپس آیا، حضرت عمر کو بتایا، تو حضرت عمر نے فرمایا ارے اللہ کے بندے خلافت کا وعدہ بھی کر دیتے دوزخ سے جو بچ جاتے، دوزخ سے تو بچ جاتے، کہہ دیتے کہ حکومت بھی دے دیں گے تو مسلمان ہو جاؤ. ایک آدمی کو مسلمان بنانا پوری سلطنت کو داؤ پہ لگانے سے ہمیں زیادہ محبوب اور قیمتی. ہم سلطنت داؤ پہ لگا سکتے ہیں، ایک آدمی کو کفر پنی دیکھ سکتے، یہ ہمیں مزاج دیا گیا. پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ نے وفد بھیجا، تو آپ نے ان سے کہا اب جب جاؤ تو جبلہ سے کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں حکومت بھی تمہیں دے دوں گا، تم مسلمان ہو کے آ جاؤ. تو یہ وفد جب وہاں پہنچا استنبول میں، تو جب یہ شہر میں داخل ہوئے تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا تھا. انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ ان کا یہ جبلہ بن اہم کا جنازہ ہے. تو بھائی یہ تو ایک شخص کو اسلام پہلانے کے لیے پوری حکومت کو دعوت لگانے کو تیار. یہ جذبے دوبارہ زندہ ہو جائیں ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں. اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. آپ کے پاس سارا پاکستان آتا ہے، اگر آپ مری والے تبلیغ کا کام اپنا کام بنا لیں تو جو لوگ یہاں گناہ کرنے آتے ہیں وہ بھی توبہ کر کے واپس. بلکہ آپ اپنی کمائی یہ سمجھو کہ جو بھی آئے گا اس سے توبہ کروانی. چونکہ اکثر آنے والا مجمع غفلت کا ہے, اکثر آنے والے لوگ غافل ہیں. پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن اکثریت ایسوں کی آتی ہے جو یہاں وقت ضائع کرنے آتے ہیں, گناہ کرنے آتے ہیں. آپ صرف ہوٹل کا فکر نہ کرو کہ ہم نے ہوٹل چلانے ہیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر کرو کہ ہم نے ان سے توبہ بھی کروانی, ان کو اللہ کے رسول کا غلام بھی بنانا ہے. یہ سوچ اگر آپ کی زندہ ہو گئی تو مری میں بیٹھے بیٹھے سارے پاکستان کے لوگوں میں آپ کے برکات, آپ کے ثمرات جا سکتے ہیں. کہاں کہاں سے لوگ توبہ کر کے جائیں گے, آپ کا کھاتا کھلتا چلا جائے گا. ہر ہوٹل کو مسجد کا نمونہ بنا دو, ہر کرائے کے کمرے کو مسجد کا نمونہ بنا دو, کہ جو بھی آئے وہ شرم سے گناہ کرنا چھوڑ. ماحول ایسا بناؤ کہ انہیں شرم آئے گناہ کرتے. اب تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ گناہ کے لیے دعوت چلتی اور گناہ کے لیے شے ملتی ہے. آپ بھائی ایسا ماحول بناؤ کہ گناہ کرنے والا بھی توبہ کر کے جائے گا, یا شرم آتی ایسے پاک ماحول میں کیسے گناہ کروں. تو ماحول ایسا بناؤ تو انشاءاللہ آپ کا کھاتا سارے ملک میں کھل سکتا ہے, اور اس کے ذریعے سے ساری دنیا میں کھل سکتا ہے. اس کے لیے بولو بتاؤ بھائی, آج تک جو ہوا اس پہ تو کرو توبہ. اللہ بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے, معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے. جو ہو گیا یا اللہ معاف کر دے, اور معافی کا دروازہ اس کے ہاں کھلا ہوا ہے موت تک. جب تک سانس نہ ٹوٹے موت توبہ کا در کھلا ہوا ہے. اس پر تو ہم توبہ کریں اور آئندہ اس زندگی کو اختیار کرنے کی نیت کریں جو اللہ کے رسول لے کر آئے, پاک زندگی, پاکیزہ زندگی, اللہ کے ہاں مقبول زندگی. اس کو سیکھنا بھی ہے, اس کو پھیلانا بھی ہے, اس کو لے کے پھرنا بھی ہے. نبوت والی عبادات کے ساتھ نماز زندہ ہو, روزہ زندہ ہو, زکات دینے والے زکات دیں, جن پر حج فرض ہے وہ حج کریں, نبوت والے اخلاق کے ساتھ معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, برے سے اچھا بننا سیکھیں, گالی دینے والے کو دعا دینا سیکھیں. ہمارا انتقامی معاشرہ, انتقامی. جب خاوند کسی سے لڑ پڑے تو بیوی سے بھی کہتا ہے تو نے اس سے بات نہیں کرنی ورنہ تمہیں طلاق دے دوں گا, اور عورت کسی سے لڑ کے آ جائے تو میاں سے کہتی میری اس سے لڑائی ہوگی تو نے ان کے گھر میں نہیں جانا ورنہ تیرا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. ہم نے یہ کانٹے جو بوئے ہیں ان کو ہم نے کاٹنا ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی, اخلاق والی زندگی کا بیج بکھیرنا ہے, کہ ہم نفرت کے بدلے میں محبت دیں, گالی کے بدلے میں دعا دیں, اور غصے کے بدلے میں نرمی دیں, اور ذلت کے بدلے میں ان کو عزت دیں. جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑیں, جو ہمارا حق چھینے ہم اس کو اس کا حق ادا کریں, جو ہم پر زیادتی کریں ہم اسے معاف کریں. یہ معاشرہ اپنے بچوں میں بچپن سے تیار کر دیں. کل کو یہ بچہ جب جوان ہو کسی بچی کو لے کے چلے تو اس کی رعایت کر کے چلے. یہ لڑکی کل کو کسی کے گھر میں جانے والی ہے تو جب کسی کے گھر میں جائے تو ان کی راحت کا سامان بنے. یہ نہ ہو کہ پہلے دن سے دیواریں کھچوانا شروع کر دے کہ دیواریں بنا دو مجھے الگ کر دو. یہ نہ ہو ہر بچی نبوت والے اخلاق لے کر جائے, ہر بچہ نبوت والے اخلاق لے کر پروان چڑھے, تاکہ زندگیاں خوشگوار گزریں. پیسے سے زندگی نہیں خوشگوار ہوتی, نبی والے اخلاق سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے. اب آپ بولتے جاؤ, بتاتے جاؤ, یہ لکھتے جائیں, انشاءاللہ آپ کی بھی زندگی بدلے گی, ہماری بھی بدلے گی. آپ بولو بھائی کون تیار. یہ تیرا کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں, انہوں نے اپنی طرف سڑک نہیں بننے دی, نہ بجلی کو آنے دیا ہے نہ سڑک کو آنے دیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے جہاں بجلی چلی جائے اور سڑک چلی جائے وہاں بے حیائی بھی چلی جاتی, اور بہت حد تک یہ بات ان کی ٹھیک, کافی حد تک یہ بات ٹھیک. اس سارے تیرا میں کوئی زنا نہیں, کوئی شرابی نہیں. اور پہلے ان کی قتل کی دشمنیاں تھیں, یہ گناہ ان میں کثرت سے تھا. جب سے تبلیغ کا کام چلا ہے اللہ نے اس کو بھی نہ ہونے کے برابر کر دیا, بہت کم رہ گیا. شروع میں بہت زیادہ تھا, گھٹتے بالکل ختم ہو گیا. تو وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, انہوں نے نہ بجلی کو آنے دیا نہ سڑک کو آنے دیا. جب سڑک جاتی ہے بجلی جاتی تو پھر ساری یورپ کی تہذیب بھی آہستہ آہستہ وہاں پہنچ جاتی. لیکن اس کے باوجود شہروں کی نسبت پہاڑوں پہ اثرات کم, کیونکہ باطل کا زیادہ زور بھی ادھر ہی ہوتا ہے, شہروں پر ہی زیادہ زور. وہاں نسل خراب ہوگی تو اس کے اثر چاروں طرف پھیلتا چلا جائے گا. آپ بھائی اگر تھوڑی بھی محنت کر لیں گے تو شہر میدانی علاقوں سے زیادہ اچھے نتائج لیے جا سکتے ہیں. ایک تو پہلے ہی فطرت سے زیادہ قریب ہیں, دنیا بھی عام طور پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, زندگی بھی مشقت کے پہاڑ پہ چڑھنا اترنا چڑھنا اترنا, تو جسم بھی مضبوط ہوتا ہے. شہری لوگ سہولت پسند ہوتے ہیں, آسان زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں, دین مشقت کو چاہتا ہے, مشقت والے مزاج کو چاہتا ہے. تو عام طور پر جو شہری طبقہ ہوتا ہے اور خاص طور پر مالدار طبقہ, وہ دین کے کام سے اپنی سستی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے کہ نہ وہ گرمی سہ سکتے ہیں, نہ سردی سہ سکتے, نہ روکھی سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں, نہ وہ پیدل چل سکتے ہیں, نہ وہ اپنے جسم پہ پسینہ برداشت کر سکتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, یا اللہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے, سستی اور کاہلی سے. تو پہاڑی زندگی ایسی ہوتی کہ اس میں سستی آ نہیں سکتی, ایک دفعہ اوپر چڑھنا نیچے اترنا ساری سستی تو گئی. آپ لوگ دنیا میں کام دین کے کام کرنے کے لیے بہت فٹ ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالی نے ریگستان میں پیدا کیا تاکہ ایک نسل چاہیے تھی جو دنیاوی سہولتوں کی عادی نہ ہو, جو گرم ہواؤں کو سہ سکیں, سرد ہواؤں کو سہ سکیں, بھوکے پیاسے چل سکیں, پیدل چل سکیں, پہاڑوں پہ چڑھ سکیں. تو ایک ریگستانی کوہستانی لوگوں کو اللہ تعالی نے حضور کا صحابی بنایا اور ان کو ذریعہ بنایا دنیا میں اسلام کے چمکانے اور پھیلانے کے. اگر ہر بستی میں مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کا نظام چل جائے, 5 وقت نماز تو ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ ہر ہر بھائی مسجد کو وقت دے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم والی مسجد کا نمونہ بنانا ہے, اس میں تعلیم بھی ہو, ذکر بھی ہو, تلاوت بھی ہو, ترغیب بھی ہو, نماز بھی ہو, یہ ساری چیزیں مسجد کے ماحول میں زندہ ہوں اور ہر مسلمان اپنا کچھ وقت مسجد میں گزارے. یہ مسجد کا نظام پوری امت کو جوڑنے کی ایک شکل ہے. محلے کی مسجد پورے محلے کو جوڑتی ہے, جامع مسجد پورے شہر کو جوڑتی ہے, عیدگاہ جو ہوتی ہیں عیدگاہیں یہ سارے علاقے کو آپس میں جوڑتی ہیں, اور جو بیت اللہ کی مسجد ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں حج دیا ہے. حج امت کے اجتماعی مسائل کو اکٹھے بیٹھ کر سوچنے کا بھی ایک نظام ہے, عبادت ہے, اور دوسری طرف یہ پوری امت میں اجتماع اور جوڑ کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں, کوئی پورے گاؤں میں بے نمازی نہ رہیں. چند سال پہلے اکثر نماز پڑھتے تھے, اب بجلی آ گئی, سڑکیں آ گئیں, ٹیلی ویژن آ گیا, گانے آ گئے, موسیقی آ گئی اور ٹی وی کے بے حیا پروگرام آ گئے, تب جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی, نماز سے غافل, قرآن سے غافل. تبلیغ اس سارے ظلمت کا تبلیغ توڑ ہے. 2 گشتوں مسجد میں 8-8 گھنٹے دے کر 24 گھنٹے مسجد کو آباد کیا جائے, کوئی 12 گھنٹے دے, کوئی 8 گھنٹے دے, کوئی 2.5 گھنٹے دے کم و بیش, اور ہر نوجوان کا تعلق مسجد سے جوڑ دیا جائے. اور ہر آدمی کو, آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کر لی, بچوں کو دریا میں پھینک دیا, بچوں کو نہر میں پھینک دیا, صرف اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہے. ورنہ اس موقع پر اگر مصلی بچھا لیا جائے تو اللہ غیب سے رزق کھول دے, جس پر 3 دن کا فاقہ آ جائے, کسی کو نہ بتائے, اللہ سے مانگتا رہے, 1 سال کی حلال روزی اللہ بیٹھے بیٹھے گھر میں پہنچا دیتا. سوچو کہ نہ مالداروں کو اللہ کا خوف نہیں, وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے. نظام سودی چل رہا ہے, جہاں سود کا نظام ہوگا وہاں پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا, جب پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا تو خود ہی فقر بڑھے گا. جب تک سود پہ تجارت چل رہی ہے کبھی بھی ملک خوشحال نہیں ہو سکتا, کبھی بھی. جو معیشت سود پہ ہے اس کے مقدر میں غریب کا خون ہے ہی ہے, اسے غریب کا خون پینا ہے, اسے سفید پوش طبقے کا خون پینا ہے, اور پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آنا ہی آنا ہے. یہ سود کا لازمی نتیجہ ہے. اس کا ہم سود کو تو بدل نہیں سکتے سوائے کہ انفرادی طور پر ہم اس میں حصہ نہ لیں, پر نظام کیسے بدلیں, وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں, اور ٹکراؤ کی پالیسی ہمارا طریقہ نہیں. ہم نماز سے ڈالیں لوگوں کو, نماز پڑھو اللہ سے مانگو, نماز پڑھو اللہ سے مانگو. اللہ کی قسم جہاں سارے مادی اسباب و وسائل کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نماز کی حد شروع ہوتی ہے. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مسلح بچھائیں گے اللہ سے مانگے، مسلح بچھائیں گے اللہ سے مانگے، ہم دعا مانگنا سیکھ لیں، دعا مانگنا، پھر اللہ اپنا غیب چلا کے دکھا دے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے. ہاں جی، میں نے ان کا دسترخوان چلتے دیکھا جیسے بادشاہ بھی نہیں چلا سکتے. 6 سال میرے ان کے ساتھ کچھ گزرا، اور شام تک جو پیسہ آتا تھا میرے ہاتھوں سے لاکھوں روپے انہوں نے تقسیم کروایا، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، وہاں دے دو، وہاں دے دو. گیری میں وہ جمع کر لیتے تھے، پھر وہ آگے کے لیے رکھتے تھے. ایسے کینیا میں وہ اپنے کپڑے تقسیم کرتے رہے، ایک جوڑا تن پہ رہ گیا، ایک پیچھے رہ گیا دھونے کا. تو ایک آدمی کہنے کہ یہ جوڑا اس کو دے دو. تو ہمارے ساتھی ہیں جاوید، انہوں نے کہا جی بھائی یہ آخری ہے، ایک آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ دوسرا ہے، ایک تو رکھیں، ایک دھویا جائے دوسرا پہنا جائے. کہنے کہ میں نے بڑی مشکل سے غیب کا دروازہ کھلوایا ہے، تو میرا بند کروانا چاہتا ہے، تو میرا بند کروانا چاہتا ہے، دے دو اس کو. دے دیا. جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں ایک آدمی پہلے سے 6 جوڑے تیار کر کے لایا ہوا تھا. سوڈان کے سفر میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی، ٹرین، وہاں کی ٹرینیں پاکستان سے بھی تھکی ہیں. تو اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں، جنگل میں بھی مانگو تو اللہ رزق پہنچائے. وہ گاڑی جنگل میں کھڑی ہو گئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 8 گھنٹے کھڑی رہی. اب ساری جماعت کو لگی بھوک، ان کا حضرت وہ دعا مانگے، ہمیں تو بھوک لگی، ملتا کچھ ہے نہیں. تو دعا تو قرآن کی ہے، قرآن یہی ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ نے بھی پڑھا تھا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیری خیرات کا بھوکا ہوں. آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، پونا گھنٹہ، 20 منٹ سے پونے گھنٹے کے درمیان ایک کالا جنگل سے بھاگتا ہوا آ رہا، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا، اور بھگا بھگا آیا، سیدھا ڈبے میں چڑھا جہاں مولانا بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے ٹوکرے کو رکھا اور انہی قدموں پہ بھاگا، پیچھے پلٹ کے نہ بولا نہ کہا کیا ہے کیا نہیں، اور جاتے کا بھی پتہ نہ چلا، چھلاوے کی طرح غائب ہو. کپڑا ہٹا کے دیکھا تو پورا بکرا بھونا ہوا اس میں رکھا ہوا، گلوں میں گھاؤں، ناک میں بو، کھاؤ بھائی. نماز پڑھنا سیکھ لو، اللہ کی قسم غیب سے رزق آئے گا. سامنے اپنے اللہ سے تعلق نہیں جوڑا کہ ہمیں مشکل میں اس کو پکاریں، لگا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو کوئی خودکشی کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ڈاکے مارنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ظلم و ستم پہ اتر آتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. بھائی اللہ کے سامنے مسلح ہے، اللہ دے پیدا جو گیا تو دے. ہم نے یعنی اللہ سے خصوصی دروازے سے لینا ہی چھوڑ دیا. جس کھڑکی میں رش زیادہ ہے اسی میں دھکے کھا رہے ہیں. بھائی ایک کھڑکی خالی پڑی، ادھر جاتا ہی کوئی نہیں. وہ کہہ رہا بھائی ادھر سے بھی لے لو، ادھر سے بھی راشن ملتا ہے. ایک بھائی چڑھے ہوئے سارے، ہمیں نماز سے راشن ملتا، دعاؤں سے ملتا ہے، صدقے سے ملتا ہے، روزے سے ملتا ہے، رونے دھونے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، نیت کر لی نا سب نے. چل اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ.